kozali nzambe maina tatoli komona yo na bomo ya ngai yesu ozali nzambe maina tatoli komona yo na bomo ya ngai